Zapraszamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa apeluje o niezwłoczne zwołanie posiedzenia KRS. Wrocławska prokuratura zaskarżyła dwie kolejne decyzje o reprywatyzacji w Warszawie. Drony są świetną bronią w walce ze smogiem. Udowodniły to kontrole przeprowadzone w Krakowie. 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa podpisało list z prośbą do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o niezwłoczne zwołanie posiedzenia KRS. Wczoraj odbyło się nieformalne spotkanie członków KRS. Sędzia KRS Maciej Mitera. Są sędziowie, którzy są w dramatycznej sytuacji zdrowotnej, chcieliby przejść w stan spoczynku. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie zwołała posiedzenia KRS, odkąd do Rady powołani zostali nowi sędziowie. Zapowiedziała, że zrobi to zgodnie z przysługującym jej prawem. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek KRS Stanisław Piotrowicz powiedział, że jeśli Małgorzata Gersdorf nadal będzie zwlekała ze zwołaniem oficjalnego posiedzenia Rady, sprawą zajmie się parlament. Dysponuje środkami ku temu, to znaczy zmieni prawo w tym zakresie. Również Borys Budka, członek KRS, poseł Platformy Obywatelskiej, uważa, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego powinna zwołać posiedzenie Krajowej Rady. Jego zdaniem powinno jednak ono zostać wtedy od razu zamknięte. Z uwagi na brak kworum, 15 sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm, nie jest członkami Krajowej Rady Sądownictwa. Nieoficjalnie mówi się, że Małgorzata Gersdorf posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zwoła przed 3 maja. Karol Surówka, Polskie Radio. Wrocławska prokuratura zaskarżyła dwie kolejne decyzje o reprywatyzacji w Warszawie. Chodzi o nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Górników. Zdaniem śledczych decyzje zostały wydane w wyniku przestępstwa. Ówczesny zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami, działający z upoważnienia prezydent Warszawy, miał zażądać i przyjąć łapówkę. Tymczasem społecznicy i członkowie komisji weryfikacyjnej zapraszają do stolicy amerykańskich senatorów. 59 kongresmenów napisało list do premiera Mateusza Morawieckiego, którym sprzeciwiają się przyjęciu w Polsce tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Jan Śpiewak ze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa mówi, że przez brak tej ustawy Polska jest na arenie międzynarodowej przedmiotem, a nie podmiotem. Serdecznie zapraszamy amerykańskich senatorów do odwiedzenia Warszawy, do zobaczenia na własne oczy, co się wydarzyło w Warszawie, z jaką hekatombą mieliśmy do czynienia w czasie wojny i jak mafia reprywatyzacyjna, jak grupy przestępcze przez ostatnie 25 lat właściwie niszczyły życie warszawiakom i okradały nasz wspólny majątek. Adam Zieliński z ruchu Kukiz 15 przyznał, że obywatele USA i Izraela byli pomijani przy zwrotach w Warszawie. Byli oszukiwani co do wartości swoich roszczeń, w innych byli pomijani i dowiadywali się z internetu, że kamienice ich przodków zwrócono komuś zupełnie obcemu. Tylko duża ustawa jest w stanie rozwiązać te problemy systemowo. List senatorów USA dotyczył projektu ustawy przygotowanego przez resort sprawiedliwości. Lotniskiem uzupełniającym dla Warszawy będzie Radom. Przejmie część ruchu pasażerskiego ze stolicy, a później z Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Przede wszystkim czartery i tanie połączenia. Rozważano też Modlin, jednak tu koszt remontu przekroczyłby miliard złotych. Modernizacja portu w Radomiu będzie szybsza i tańsza, mówi prezes przedsiębiorstwa Porty Lotnicze Mariusz Szpikowski. W Radomiu mogłyby te loty się odbywać w pierwszej kolejności po wydaniu 425 milionów po 20 miesiącach od uruchomienia inwestycji. W Radomiu konieczne jest przedłużenie pasa startowego, budowa nowych dróg kołowania, płyty postojowej i powiększenia terminala. Modernizacja lotniska ma trwać 1,5 roku. Pierwsze samoloty mogłyby wystartować na przełomie 2019 i 2020 roku. To akt solidarności, tak brytyjskie MSZ ocenia głosowanie w organizacji do spraw zakazu broni chemicznej. Jej członkowie odrzucili propozycję Rosji, by w sprawie otrucia Siergieja Skripala wszcząć wspólne śledztwo. O użycie toksycznej substancji Brytyjczycy oskarżają Moskwę. Społeczność międzynarodowa po raz kolejny stanęła u boku Brytanii, czytamy w oświadczeniu MSZ. Dalej oskarżenie. Wygląda na to, że Rosja nigdy nie zaakceptuje ważności jakiegokolwiek śledztwa dotyczącego broni chemicznej, jeżeli wnioski nie przypadną jej do gustu. Brytyjskie MSZ utrzymuje, sprawstwo Rosji nie podlega wątpliwości. Laboratorium Porton Down błyskawicznie zidentyfikowało rodzaj tej substancji. To pozwoliło na usunięcie ponad 99% pozycji z listy podejrzanych. Mówi w BBC John Fogg, reprezentujący Wielką Brytanię w organizacji do spraw zakazu broni chemicznej. Siergiej Skripal ciągle walczy o życie. Jego córka czuje się już lepiej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec krakowskie drony, które sprawdziły kilkaset kominów. W ocenie miejskich urzędników powietrze w stolicy Małopolski jest już lepsze, a i poprawiła się świadomość krakowian. Jak mówi Paweł Ścigalski, doradca prezydenta miasta do spraw jakości powietrza, na 1000 sprawdzonych kominów i pieców nieprawidłowości stwierdzono w 170. To pokazuje, że ta świadomość ekologiczna Krakowian zdecydowanie rośnie. Kontrole prowadzone przy pomocy dronów to rozwiązanie, które zdaniem Andrzeja Guły z krakowskiego alarmu smogowego zlikwiduje poczucie bezkarności. Dron może nadlecieć nad komin w godzinach nocnych, nawet jeżeli odpady są spalane, kiedy Straż Miejska nie może zgodnie z prawem zapukać do nas, czyli między 22 a 6. Kolejne kontrole z użyciem dronów rozpoczną się jesienią. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Zaczynamy od piłkarskiej czy siatkarskiej Ligi Mistrzów? Siatkarskiej. Dobrze. To siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle wygrali z niemieckim Friedrichshafen 3-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy przed Final Four. W tym spotkaniu na szczęście nie sprawdziła się stara siatkarska zasada, że przy prowadzeniu 2-0, jak nie wygrywa się 3-0, to przegrywa się 2-3. Mistrzowie w Polsce wprawdzie oddali 3. i 4. seta, ale w tiebreaku wygrali do 13. Rewanż odbędzie się za 5 dni. Teraz już futbol, bo za nami pierwsze mecze ćwierćfinałowej w piłkarskiej Champions League. Wewnątrz angielskiej rywalizacji Liverpool nieco niespodziewanie wygrał z Manchesterem City 3-0. Wszystkie gole zostały strzelone w pierwszej połowie. Na początku do siatki rywali trafił Mohamed Salah, następnie Alex Oxlade-Chamberlain, a dzieła dopełnił Sadio Mane. Swoją drogą ekipa City nie potrafi wygrać na Anfield Road od 15 lat. W drugim meczu FC Barcelona wygrała przed własną publicznością z AS Romą 4-1. Włosi uważają jednak, że wynik nie do końca odzwierciedla przebiegu spotkania. Włoscy komentatorzy byli zaskoczeni znakomitą postawą swojej drużyny w pierwszej połowie. Roma co prawda przegrywała 0-1, ale tylko dlatego, że De Rossi pechowo skierował piłkę do własnej bramki. Po niecałej godzinie gry Barcelona prowadziła 2-0 dzięki drugiej samobójczej bramce. Tym razem napastników Barcelony wyręczył Manolas. Dalsze bramki zdobyli Piqué, Dzeko i Suárez. Zaraz po meczu Edin Dzeko nie krył rozczarowania i żalu. Wiemy, że oni są lepsi, ale gdyby sędzia w 10 minucie odgwizdał karnego, ten mecz wyglądałby inaczej. Zabrakło mu odwagi. Powinniśmy grać z Barceloną na równych prawach. Sędzia powinien być bezstronny. Włoscy eksperci uważają, że wynik 2-1 lepiej oddawałby to, co działo się na boisku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A rewanże odbędą się 10 kwietnia. Niektórzy jednak powiedzą, co tam Liga Mistrzów. W Polsce też gramy o wielkie trofea. Wczoraj rozegrano pierwszy półfinałowy mecz w Pucharze Polski. Korona Kielce po 2 golach Niko Kaczarawy wygrała z Arką Gdynia 2-1. Honorową bramkę dla Gdynian strzelił Luka Zarandia, a drugie spotkanie w Trójmieście zaplanowano na 17 kwietnia. Co tam Liga Mistrzów? W Polsce też gramy o co? Wielkie trofea. O wielkie trofea. No, chciałeś, żeby ktoś powiedział, to powiedziałem. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i południu kraju możliwe burze. Najmocniej popada w Małopolsce. Wiatr południowy i zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz, a także lokalnie nad morzem w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura od 12 stopni w Koszalinie, 13 w Trójmieście i Elblągu, 14 w Olsztynie i Suwałkach, 15 w Szczecinie i Poznaniu, 16 stopni w Łodzi i Katowicach, 17 w Warszawie i we Wrocławiu, 18 w Krakowie i Lublinie, do 19 stopni w Rzeszowie. Teraz poświęcimy chwilę dżentelmenowi, który ma na nazwisko Mané. Mané. Mhm. Zagrał wczoraj doskonały mecz w Liverpoolu. Mhm. I za 75 dni jeden z naszych obrońców będzie musiał go... Za 75 dni zostanie powstrzymany przez Jędrzejczyka, Rybus albo Bereszyńskiego. Albo Glika. Albo Glika. Albo Pazdana. A słyszałeś taką piosenkę? Jest tam Sadio, na, Mane, Mane. Tak kibice Liverpoolu śpiewają. Jeszcze nie i mam nadzieję, że za 75 dni też nie usłyszę. Tak to będzie nasz rywal i naprawdę jest dobry. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian,

Miło pana widzieć w czwartek. Pana nawet milej. Jeszcze. Naprawdę. Bardzo miło z pana strony, że pan mówi, że to miło. Ja mam do pana pytanie od pana Grzegorza. Ale jeszcze nie zadałem to, chwilę. Dobrze. Nie, to był taki pomruk oznaczający akceptację z taką nutką satysfakcji. I oczekiwania. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pytania od pana Grzegorza. Pan Grzegorz zmienił niedawno czas. Chyba jak my wszyscy. A, tak. Tak z grubsza. Oprócz pana Chociaż Grzegorza. Niektórzy dalej chodzą, jeśli to mówi, do tyłu nieco. Z powodu tej godziny. Ja mam jeszcze nieprzestawiony. U mnie w samochodzie przez pół roku jest nieprzestawiony, wtedy pamiętam. Dobrze, ale do rzeczy, bo pan Grzegorz zmienił czas. Przepraszam, bo także tak się wtrącę, ale zmienił czas i teraz... Chodzi o to, że wydzielamy sobie melatoninę. Nie wiem, czy pan też? Tak myślę. Dobrze, ja też. I słuchacze też. I ma to związek z tym, że jak jest ciemno, to ona się wydziela. Przestaje się wydzielać, kiedy jest jak? Nie ciemno. Nie ciemno, jasno, dobrze. Pytanie brzmi, uwaga, jak to jest ze zwierzętami, które prowadzą nocny tryb życia? Kiedy im się wydziela, kiedy nie? Ona się wydziela wszystkim tak samo. No, ale to nie jest tak, że melatonina powoduje senność. To co? Melatonina... informuje tylko mózg, że jest ciemno albo że jest jasno. A co z tą informacją robi mózg, to już jest zupełnie inna sprawa. To jest trochę taka sytuacja, jak gdyby w mieście ktoś albo przed naszym domem o konkretnych godzinach, o na przykład zachodzie słońca, stawał i mówił, zaraz zacznie się ciemno albo jest ciemno. I teraz tak, dla części domowników jest to sygnał, no, że czas iść do łóżka, trzeba po prostu iść spać. Ale dla innej części domowników może być to sygnał, na przykład dla piekarzy, czas wstawać, bo zaczyna się praca. Innymi słowy, melatonina to nie jest coś, co powoduje senność. Melatonina to jest coś, co informuje mózg, czy jest ciemno, czy jest jasno. Melatonina jest jak gdyby pierwszym elementem jakiegoś systemu zarządzania snem. Natomiast ten system, on może działać w dwie strony. U nas, u osób, które funkcjonują raczej w świecie, w którym jest po wschodzie słońca, czyli kiedy jest jasno, jest to sygnał, no raz, żeby wstać, a raz, żeby zasypiać, albo żeby być sennym wtedy, kiedy zaczyna być ciemno. Ale równie dobrze u innych zwierząt może i dokładnie na odwrót, czyli wtedy, kiedy się wydziela, jest to sygnał, wstajemy. Pobudka. Natomiast jest pytanie oczywiście bardzo zasadne pana Grzegorza. Czy zwierzęta, które w nocy działają, czy one mogą być senne? A właśnie. Podejrzewam, że to jest tak jak z nami. Że jak się nie wyśpimy, to są senne, no wiadomo. Tylko jest pytanie inne, czy one są senne w nocy, czy one są senne w ciągu dnia? Proszę pana, taki suseł. I to już jest, moim zdaniem, już wchodzimy na taką dziedzinę filozofii. Suseł to ma najłatwiej. Przez pół roku chyba. Tak? Tak mi się wydaje. No. Widział pan kiedyś susła? Tak. Czasem. A nie chodzi o ludzkiego susła, tylko chodzi o takiego susłowatego. Susła. Nie. Widziałem kiedyś. I co on robił? Po prostu są prześmieszne. Naprawdę, byłem na takim stanowisku, gdzie naukowcy, chyba z Uniwersytetu Poznańskiego, jak mi się wydaje, opiekują się susłami. Taka była piękna platforma, oglądałem przez taką specjalną lornetkę, one są tak śmiesznymi zwierzętami, że one nie pomrą ze śmiechu, jak się na siebie patrzą, to ja im się dziwię. A kto im zabroni? Niech sobie będą takie. A niech są takie. Super. Bardzo są sympatyczne, proszę tak. pan. I mają całkiem przyjemnie w życiu. Tak myślę. Bo śpią głównie. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Nie, dzisiaj czwartek przecież. Aha, czyli do poniedziałku. Aż do poniedziałku. No wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Bets Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Proszę, te susły zainspirowały Państwa. Pani Marzena na przykład. Chyba mnie dopadło wiosenne przesilenie. Nie mogłam się dobudzić o 6:00. Po prostu oczy się nie otwierały. To są takie sytuacje, prawda? Że one po prostu nie otwierają i to jest chyba ten dzień. Musiałam jeszcze sobie godzinkę pospać. A teraz wszystko będzie się odbywało zdecydowanie szybciej, bo do pracy na tę samą godzinę jednak. Ranek @polskieradio.pl. No takie dni się zdarzają. I teraz uwaga, bo pytanie do Pana. Dzień dobry, nazywam się Basia. Dlaczego nie ma odklejek? Teraz się pan, gdzie pan tłumaczył. Odklejki chwilowo są, że tak powiem, w zawieszeniu, ponieważ pani redaktor Michniewicz została oddelegowana na jej prawowity odcinek czyli Srebrnych Ust. Tak jest. No ale zrobimy wszystko, żeby odklejki się pojawiły, kiedy tylko wybierzemy Srebrne Ustego. A co zdaje się, panie redaktorze, kiedy się zdarzy? No tak się przypadkowo składa, że to dziś. Projekt Tata. Po 18:00, proszę słuchać. Będzie Srebrne Usty, do odklejek więc wrócimy. Pan redaktor lekko zakatarzony, słuchaczka z Wrocławia prosi, żeby się pan wygrzał przez weekend. Ja nie wnikam, nie wiem o co chodzi, przekazuję tylko. To już tam. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że wiosna wreszcie udowodniła, że istnieje. No i wyciągnęła nas z domów. Dla wielu z nas będzie to czas debiutów w różnych nowych dyscyplinach na świeżym powietrzu. Dla innych pojawi się konieczność wymiany sprzętu z powodu nieoczekiwanego, jak zawsze, skoku wzrostowego młodych osobników. Przede mną i Tośkiem mozolne doskonalenie jazdy na rowerze, a za Alicją doskonalenie jazdy na rowerze biegowym. Ten drugi, o czym już kiedyś się wspominał tu ekspert, to idealna trampolina do poziomu wyżej, czyli tego popularniejszego dwukołowca w przyszłości. No ale jaki rower biegowy wybrać? To ważne pytanie. Są plastikowe, drewniane, aluminiowe. Różnią się wagą, a do wagi warto przywiązywać wagę. Dlatego, że dziecko czasami sobie jeździ, ale czasami na przykład podnosi kierownicę i podchodzi pod krawężnik. Tak, ten maluszek nie zawsze wybiera najprostszą drogę do poruszania się, więc ta waga jest ważna. No dla nas też na pewno, bo czasami maluszek ma ochotę robić coś innego, a my ten rowerek na spacerze nosimy. Bardzo ważne jest to, z czego rower jest zrobiony, dlatego że ten stop musi być wytrzymały. Nawet jeżeli nasze dziecko waży, nie wiem, 20 kilo, 15, to jednak na tym rowerku robi ewolucję i ten rower musi to wytrzymać. Zdarzają się rowery, w których na przykład wygina się kierownica, które podczas wypadku jakiś element się wyłamuje. No to absolutnie nie powinno mieć miejsca. To powinno być bardzo, bardzo bezpieczne dla najmłodszego rowerzysty. Tłumaczy Magda Kordaszewska z portalu zabawkowicz.pl, którego eksperci przetestowali wiele modeli dostępnych na rynku. Także te, które często rodzicom podobają się najbardziej, czyli drewniane. Drewniane rowerki są zrobione z bardzo różnego tworzywa. Potrafią być zrobione ze sklejki okrętowej, bardzo wytrzymałej, leciutkiej, dodatkowo pięknie wyglądającej. Potrafią być zrobione z bardzo ciężkiego drewna, które, nie wiem, jest może niesezonowane, więc jakby to zależy od producenta i jakość ich potrafi się bardzo, bardzo różnić. Już nie wagę, a uwagę warto zwrócić na koła. Są opony gumowe, gumowe pompowane, no i plastikowe, tak zwane piankowe. Na pewno te pompowane koła są lepsze i zdrowsze dla dziecka. oddają tą siłę uderzenia, poruszania się, nie wiem, przejeżdżania przez kamienie i troszkę amortyzują te nadgarstki i w ogóle całe ciało malucha. Plastikowe to właściwie takich bym nie polecała, chyba że to jest jakiś rowerek albo właściwie jeździk, czyli coś, na czym dziecko się przesuwa delikatnie, przesuwając raz jedną, raz drugą nogą. Ale bardzo ważne jest blokada skrętu kierownicy. Kierownica właśnie w rowerku biegowym powinna być bardzo, bardzo usztywniona, dlatego że dziecko nauczy się koordynacji ciała i potrafi nagle skręcić rękoma kierownicę i pięknego fikołka zrobić przez tą kierownicę. I warto wybrać taki rowerek, który ma ograniczony ten promień skrętu. No właśnie, ja się dziwiłem, dlaczego ta kierownica w naszym rowerze tak skręca mało. Teraz już wiem, że to właściwie dla bezpieczeństwa. Jestem spokojniejsza. Już próbowałem coś odkręcać, dokręcać. Kto z nas nie przefrunął przez kierownicę? A to zupełnie inna sprawa, czego oczywiście nie życzymy. Są też, uwaga, rowery z amortyzatorami, na przykład silikonowymi. To jest opcja dla taty, który może sobie pozwolić na to, by wydać więcej pieniędzy. To naprawdę sprawia ogromną przyjemność dziecku, które, umówmy się, na takim sprzęcie czuje się nie do końca pewnie. Musi utrzymać równowagę, tak? Z jego ciałem dzieją się bardzo różne rzeczy, no bo pokonuje różne przeszkody, zjeżdża z krawężników, najedzie na kamień i musi sobie z tym poradzić. Jeżeli opanuje koordynację ciała, to byłam świadkiem wielokrotnie, moje córki tak samo, po prostu wsiada na normalny rower i jedzie. Nie ma opcji tego, że trzeba umieścić patyk z tyłu roweru, pilnować. Nie, dziecko świetnie panuje nad własnym ciałem, panuje nad sprzętem, wsiada i jedzie na normalnym rowerze, który ma pedały. No właśnie. I co na koniec, drogi redaktorze, o czym warto pomyśleć jeszcze? O hamulcach. No to prawda, ale w przypadku rowerku biegowego nie są wymagane. Ważne, żeby też nie zawracać głowy jakimiś licznikami, dzwonkami, wstążeczkami przy rowerku biegowym. Tam jest najważniejsza nauka utrzymania równowagi, balansu ciała. Ważne pomyśleć o sobie też. Kiedy maluch będzie śrubował rekordy prędkości na rowerze, może przydałaby się nam hulajnoga. Jak wybrać dobrą? O tym opowiem już niebawem. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. No to właśnie zaczyna się sezon biegania za rowerkiem z patyczkiem. Wiatraczki się też mocuje do kierownicy. No właśnie, niekoniecznie. Nie? Lepiej nie. Czyli odmontować mam? Znaczy sobie możesz zostawić. I can ride my bike with no handlebars. No handlebars. No handlebars. I can ride my bike with no handlebars. No handlebars. No handlebars. Look at me, hands in the air like it's good to be alive. And I'm a famous rapper even when the paths are all crooked-y. I can show you how to do-si-do, I can show you how to scratch a record. I can take apart the remote control and I can almost put it back together. I can tie a knot in a cherry stem, I can tell you about Leif Erikson. I know all the words to De Colores and I'm proud to be an American. Me and my friend saw a platypus, me and my friend made a comic book. And guess how long it took, I can do anything that I want cause look. I can keep rhythm with no metronome. No metronome, no metronome. And I can see your face on the telephone. On the telephone, on the telephone. Look at me, just called to say that it's good to be alive. In such a small world, I'm all curled up with a book to read. I can make money, open up a thrift store. I can make a living off a magazine. I can design an engine 64 miles to a gallon of gasoline. I can make new antibiotics. I can make computers survive aquatic conditions. I know how to run a business. And I can make you wanna buy a product. Movers, shakers, and producers. Me and my friends understand the future. I see the strings that control the system. I can do anything with no assistance. Cause I can lead a nation with a microphone. With a microphone, with a microphone. And I can split the atoms of a molecule. Of a molecule, of a molecule. My reach is global, my tower secure, my cause is noble, my power is pure. I can hand out a million vaccinations, or let them all die from exasperation. Have them all healed from their lacerations, or have them all killed by assassination. I can make anybody go to prison, just because I don't like them. And I can do anything with no permission, I have it all under my command. Because I can guide a missile by satellite, by satellite, by satellite. And I can hit a target through a telescope. Telescope, through a telescope. And I can end the planet in a holocaust. In a holocaust. stars. I can ride my bike with no handlebars. No handlebars. No handlebars. Zapraszamy do reklamy. Coś się tak uśmiał, jak norka. No stuwa do mnie przyszła. Że co? No stuwa, sama przyszła i się łasi. Jak to tak możliwe? Normalnie, przyszła i już, to się cieszę. Ciesz się i ty. Teraz w Orange na kartę stuwa sama przychodzi. Kup starter Orange i odbierz w prezencie 100 zł na start. A co zrobisz ze swoją stuwą? A wygadam. Szczegóły promocji na orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 7:30 minęła. Jolanta Pawlak. Wieczorem poznamy laureatów plebiscytu radiowej Trójki Srebrne Usta. W tym roku nominacje za swoje wypowiedzi otrzymało 10 polityków. Bartosz Arłukowicz, Joachim Brudziński, prezydent Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Władysław Kosiniak-Kamysz, Paweł Kukiz, Sławomir Neumann, Ryszard Petru, Marek Suski, Witold Waszczykowski. Nominacje przyznano za wypowiedzi, tu cytat, niebanalne, często śmieszne, nierzadko również kontrowersyjne, ale zawsze gorąco komentowane. Za pół godziny przed siedzibą Ministerstwa Energii w Warszawie rozpocznie się pikieta w sprawie kopalni Krupińskiej. Uczestnicy liczą na rozmowę z rządem i na zablokowanie sprzedaży kopalni. Pikieta potrwa 2 godziny. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz będzie w Paryżu. Szefowie dyplomacji Polski i Francji mają omówić m.in. przyszłość Trójkąta Weimarskiego. Państwo islamskie budowało w Portugalii komórkę terrorystyczną na bazie obywateli Maroka. Kilku z nich walczyło w Syrii, brało udział w zamachach we Francji w 2016 roku. Tak wynika z procesu przed sądem w Lizbonie. Jak ujawniły portugalskie media, przywódcą tworzonej komórki dżihadystycznej był Abdeslam Tazi, który wcześniej w rodzinnym Maroku pracował jako policjant. Pełny serwis Trójki o 8:00. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. Patrycja Żubieszka. Dzień dobry. Wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami rozkręca się, choć nie brakuje głosów łagodzących napięcie. Ambasador Chin w Stanach powiedział, że wolą Pekinu jest rozwiązanie sporu handlowego z Waszyngtonem w drodze negocjacji, ale do tanga trzeba dwojga, informuje Reuters. Przypomnijmy, Chiny zamierzają wprowadzić 25% cła odwetowe na 106 amerykańskich produktów. Zespół Rady Dialogu Społecznego do spraw ubezpieczeń społecznych ma dziś omawiać rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. PPK mają być jednym ze sposobów dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, wyjaśnia minister finansów Teresa Czerwińska. Żyjemy coraz dłużej i w tym kontekście bezpieczeństwo i dobrobyt właśnie w okresie emerytalnym jest niezwykle istotne. Zgodnie z projektem do pracowniczych planów kapitałowych zapisywani będą automatycznie wszyscy pracownicy bez względu na formę zatrudnienia, ale będą się mogli z programu wypisać. Wiesława Taranowska z OPZZ podkreśla, że dla osoby z minimalną pensją odprowadzanie 2% na PPK będzie problemem. Mówią, jak ja mam kupić dziecku buty lub płacić tą składkę, gdzie kiedyś będę miała wątpliwą emeryturę, no to ja kupię dziecku buty i ja do tego systemu nie będę należała. Więc też podoba on się bardzo osobom wysoko uposażonym, którzy mówią, a bez żadnych moich problemów administracyjnych składka będzie wpływała, będzie rósł kapitał. Natomiast ci niżej uposażeni no mają ogromne wątpliwości. PPK mają być w pełni prywatne, a zebrane w ich ramach pieniądze mają być chronione prawem, podobnie jak inne formy oszczędności. System ma wejść w życie od nowego roku. Na amerykańskim parkiecie dominowała wczoraj bardzo duża zmienność. Najpierw dominowały spadki napędzane strachem przed eskalacją wojny handlowej między Waszyngtonem a Pekinem. Potem siłę odzyskali kupujący i ostatecznie sesja zakończyła się solidnymi plusami najważniejszych indeksów. Dow Jones wzrósł o prawie 1%, S&P zyskał ponad 1,1%, technologiczny Nasdaq prawie 1,5% nad kreską. W ślad za Ameryką rosną niektóre indeksy azjatyckie. Tokio prawie 2% na plusie, Seul 1,5% nad kreską. I jeszcze waluty. Złoty się osłabia od rana, czyli waluty drożeją. Euro kosztuje 4,21, dolar po 3,43 grosze, funt po 4,82, a frank szwajcarski po 3,56 groszy. Ekonomia w Trójce wróci po 8:30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Dziś pochmurno, możliwe rozpogodzenia, ale i przelotny deszcz. Na południu i wschodzie burze, najwięcej opadów w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burza, także na wybrzeżu porywisty. Ciśnienie spada, temperatura za to rośnie. 12 stopni w Koszalinie, 15 w Pile i Zielonej Górze, 17 w Warszawie, Bielsku-Białej i Jeleniej Górze, do 19 w Rzeszowie. Jutro nieco chłodniej, ale więcej słońca i tak będzie w weekend. A na początku przyszłego tygodnia słoneczniej prawie wszędzie, powyżej 20 stopni temperatura i pogoda idealna do jazdy na rowerze? Wysłuchałem teraz o rowerkach dla dzieci i żadnym słowem, żaden redaktor się nie odezwał, że dziecko powinno być ubrane w kask. No karygodne. No, bardzo przepraszamy, ale wydawało nam się to tak oczywiste. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czas na bardzo ważne ogłoszenie. W salonach Toyoty czeka kumulacja niespotykanych korzyści, której nie można pominąć. Łącząc wyprzedaż rocznika oraz promocyjny leasing 103% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 mogą zaoszczędzić nawet 19 tysięcy złotych, a dodatkowo wybrane modele dostępne są w atrakcyjnym finansowaniu. To rzadka okazja. Należy się spieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Marian? Mm? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799. Telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty ósma. Dziś będzie nagranie, no nie ma innego słowa i lepszego, urokliwe. Panna Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Doktor Rożek opowiadał o melatoninie, no i dziś będzie bardzo coś w tej sprawie, jeśli chodzi o piosenkę. Pytamy oczywiście o autorów piosenki, która za chwilę, jaki to utwór, powie o tym Piotr Metz, a numer telefonu 227 trójek. Mamy jeden egzemplarz wspaniałego albumu. Jedna z najbardziej znanych polskich kołysanek wszystkich czasów została napisana w roku 1938. Po raz pierwszy zaśpiewali ją w tymże roku w filmie Paweł i Gaweł, Adolf Dymsza i Eugeniusz Bodo. W górze tyle gwiazd, w dole tyle miast. Gwiazdy miastu dają znać, że dzieci muszą spać. A śpi, kochanie, jeśli gwiazdki z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? Ach, śpi, bo nocą, kiedy gwiazdy się na niebie złocą. Wszystkie dzieci, nawet zle, pogrążone są we śnie, a ty jednak tylko nie. Były sobie kotki dwa, kotki dwa, szaro-burę obydwa. Ach, śpi, bo właśnie księżyc zziewa i za chwilę zaśnie. A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. Były sobie kotki dwa, kotki dwa, szaro-burę, szaro-burę obydwa. Ach, śpi, bo właśnie księżyc siewa i za chwilę zaśnie. A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. Jeszcze to takie ładne. Były sobie kotki dwa, kotki dwa, szaro-burę, szaro-burę obydwa. tak śpi. Przyjdzie świetna sesja, ją zasną. Mam wrażenie, że wszyscy właśnie zobaczyliśmy tę scenę z filmu Paweł i Gaweł. To Eugeniusz Bodo i Adolf Dymsza. No i pan Krzysztof z Łodzi otrzymuje dzisiejszy album. Autorzy, tak jak wczoraj dla ułatwienia, czyli Henryk Wars i Ludwik Starski, napisali tę piękną piosenkę. W poniedziałek kolejna piosenka i będzie jeden egzemplarz albumu. Za 20 minut ósma. Zapraszamy do Trójki. Teraz o drobnych gestach, a w biznesie drobne, malutkie gesty mogą wywołać potężne finansowe skutki. Mogą się również przekładać na rozwój kariery zawodowej. Ostatnio Microsoft przedstawił strategię rozwoju i nie było w niej pozycji dotyczącej systemu Windows. Zaczęły się spekulacje, czy to już koniec tego systemu operacyjnego. Jak mówi Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander, to nie jedyny taki przypadek w ostatnich dniach, gdy drobny gest przekłada się na wielkie pieniądze. Żyjemy w takich czasach, że jakiś wpis w mediach społecznościowych może spowodować olbrzymie straty. No i w ostatnim czasie bardzo mocno przekonali się o tym inwestorzy, którzy zainwestowali w akcję Tesli. A to treść dowcipu prima aprilisowego opublikowanego na Twitterze przez szefa Tesli Elona Muska. Pomimo intensywnych wysiłków, by zgromadzić kapitał, łącznie z rozpaczliwą masową sprzedażą jaj wielkanocnych, musimy ze smutkiem ogłosić, że Tesla całkowicie i totalnie zbankrutowała. To była właściwie jedna z przyczyn, która spowodowała, że akcje tej firmy spadły aż o 8 miliardów dolarów i w przeszłości podobne sytuacje już się zdarzały, na przykład w przypadku firmy Snapchat. Jeden wpis na Twitterze spowodował, że akcje spadły o 1,3 miliarda dolarów. Microsoft wydał swoją strategię rozwoju i w tej strategii nie ma pozycji, która się nazywa Windows. I wszyscy zaczynają spekulować. Koniec z Windowsem? Być może tak, być może nie. Ekonomista Ireneusz Jabłoński, Centrum imienia Adama Smitha. Nie jest istotne to, jak się będzie nazywała ta nowa funkcjonalność, czy to nowe oprogramowanie, bo być może doszli do wniosku, że po to, żeby sprzedać coś, co nikomu nie jest potrzebne, albo prawie nikomu nie jest potrzebne, trzeba to ubrać w nowe określenia i nową szatę. Słowa potrafią wskrzeszać, potrafią zabijać, to wszyscy wiemy. Psycholog biznesu Leszek Melibruda. W biznesie, podobnie jak w życiu, mamy do czynienia z narastającą tendencją do nadinterpretacji. To znaczy nie mamy odruchu pytać, nie mamy odruchu badać, tylko próbujemy to, co usłyszymy, zrozumieć po swojemu. A w biznesie dodatkowo jeszcze dochodzi zagrożenie związane z konkurencją, związane z grą giełdową, związane z wieloma procesami biznesowymi. Stąd też pewne słowa, które są niedopowiedziane, mogą być odbierane w taki sposób, że to może rzutować na wartość firmy, że to może rzutować na wiele aspektów bardzo wymiernych finansowo. To przenosząc na poziom firmy albo korporacji, jeśli pan prezes nie poda mi ręki albo na przykład nie tak się do mnie uśmiechnie, to ja już mogę się czuć zagrożona? To zależy od kultury korporacyjnej, która zawsze jest funkcją osobowości prezesa. Jeżeli prezes jest milczkiem, no to nie należy oczekiwać szczególnej wylewności i ominięcie na korytarzu jest konsekwencją jego naturalnych cech. Natomiast wtedy, kiedy prezes jest wylewny i lubi swoją sympatię okazywać, a nie okaże nam, no to należałoby się zastanowić, czy to jest tylko dzieło przypadku, czy być może jakiś sygnał, który powinien wywoływać zaniepokojenie. Drobne gesty o ogromnym znaczeniu. Dodajmy, że drobne gesty w mediach społecznościowych też mogą spowodować pewne perturbacje finansowe. Eksperci radzą, by nie wprowadzać w błąd na przykład banków i przy zaciąganiu kredytu nie wypierać się dzieci, by podnieść swoją zdolność kredytową, a takie historie się zdarzają. Bank może sprawdzić i to robi na naszym profilu w mediach społecznościowych, a któż nie lubi się tam pochwalić swoimi pociechami. No i wtedy sprawa staje się jasna. O drobnych gestach, które mają wielki wpływ na finanse, pytała Anna Rogicińska. And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. Marty Martin, maybe one day you'll find true love. Say maybe there must be a solution to the one thing you can find. Ależ to gra ciągle, ależ to gra. A za niecałe 3 tygodnie urodziny listy, nie wiem, czy Państwo pamiętają. No i oczywiście głosujemy na kolejne wydanie piątkowe. Strona internetowa, proszę odwiedzić, proszę głosować. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna za 10 minut będzie 8, już pora, więc... Na co? Wie pan co? Na ten... Muzyczny rozkład jazdy. Chyba tak. No dobrze, to skoro taki dżingiel dziś, to dziś będzie sporo takiej mocnej muzyki. Duet Beach House, zaczniemy od niego. Właśnie co? Opublikowaną piosenką Dark Spring przypomina o tym, że już wkrótce ukaże się jego nowa płyta. Na 11 maja wyznaczono premierę albumu zatytułowanego... No i ciekawe, czy pan redaktor zgadnie. Słucham? No właśnie, nie, to nie jest dobra odpowiedź. Seven, ale blisko pan był. Zawsze można spodziewać się jakiegoś karkołomnego wytłumaczenia tego tytułu, ale wiele wskazuje na to, że ktoś po prostu policzył, ile płyt Victoria Legrand i Alex Scali mieli do tej pory na swoim koncie, dodał jeden i tak już zostało. Album powstawał przez 11 i zaowocował tyloma też piosenkami, chyba 11 miesięcy. Dark Spring będzie otwierać to wydawnictwo, a to już trzecia po Lemon Glow i Dive piosenka, którą poznajemy z albumu zatytułowanego jak, drogi redaktorze? Też nie. Seven. Proszę sobie to dobrze zapisać. Seven. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Seven, Beach House. A teraz? A teraz Seven? Nie, teraz nie Seven. Teraz taka gitarka. Poznaje pan? Green Day. Dokładnie, ale skupimy się nie na całym zespole, a na wokaliście. I być może dlatego Billy Joe Armstrong zdaje się sugerować, że ma nowy zespół. Tak przynajmniej wynika z konta na Instagramie lidera Green Day. A grupa nazywa się The Long Shot. I jak wynika z zamieszczonych przez Armstronga zdjęć i rysunków, zespół jest kwartetem. To jeszcze dodam, że płyta zatytułowana jest Love is for Losers ma się ukazać prędzej lub później, prawdopodobnie prędzej, a Billy Joe Armstrong poza Green Day realizował przecież już swoje pasje twórcze w zespole Pinhead Gunpowder, który zawiesił działalność 8 lat temu, oraz The Network i, no i trzecie wcielenie pana Billa, to już pan redaktor świetnie na pewno wie, Foxborough Hot Tubs, które zaangażowani byli też inni muzycy zespołu Green Day. Żaden z tych zespołów obecnie nie prowadzi działalności wydawniczo-koncertowej, nic więc dziwnego, że znalazło się miejsce na coś nowego, ale uwaga, drodzy fani Green Day'a, proszę się nie martwić, Green Day ponoć też jednak nie odwiesili gitar na kołki i pracują nad filmową adaptacją swojego albumu i tak się świetnie składa, że właśnie zatytułowanego tak jak ten utwór. Seven? Doskonale, a dokładniej American Idiot. Ładnie grają. Nie, naprawdę bardzo ładnie grają. Zobaczymy, jak pan Billy w tym solowym projekcie wystąpi. To jeszcze chwilę refren. Wie pan co, ale tu już inni artyści czekają. Inni artyści, dobrze. To czekają, tak naprawdę inni, czyli zespół z trójką w nazwie. Kanadyjczycy zespołu Three Days Grace wydali nowy album, nie za długi, nie za krótki, lecz w sam raz. Istniejący od ponad 20 lat zespół ma już na koncie 6 płyt długo grających, z tym licząc, wydał się w marcu, więc już można go policzyć. A przed sobą szereg koncertów za oceanem, 17, 20 i 21 kwietnia na Florydzie, potem trochę w Stanach, trochę w Kanadzie, nie wyłączając festiwali i tak do końca wakacji. Dodam jeszcze, że rzeczywiście ta trasa koncertowa jest dość imponująca, więc jeśli ktoś z państwa planuje urlop za oceanem w północnej Ameryce, a jest fanem takiego gatunku nazwanego nu metal, to bardzo proszę poszukać Three Days Grace. Teraz mamy coś na wyciszenie dla państwa, żeby się tak wyciszyć. Na wyciszenie, żeby się wyciszyć, to dobrze. Lepiej się nie da. Seven. Christian Hanke, bardzo dziękujemy. Za 4,5 minuty będzie która godzina? 8. Dobrze. W tym domu mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem, obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele z nich i pochodzenia.